Før bedre sent enn alvor i dag, gjør vi oppmerksom på at programmet inneholder en rekke meget sterke scener. Blant annet kan vi nevne at samtlige medvirkende kommer til å opptre helt nakne under sendingen. Og dermed kan vi ønske velkommen til en ny omgang med Bedre sent enn alvor, etter at programmet har tatt pause et halvt års tid. Så på tross av at dette altså er det første programmet vi har i 1976, er det egentlig det niende i vår serie. Vi kommer til å være på lufta med dette programmet hver onsdag til samme tid i hele sommer,